Handel, die moet nog worden geborgen. Dus tot die tijd moet je omrijden richting Hilversum en Utrecht over de A6 en de A1. Vielen op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij Tilburg Centrum West. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A73 gebeurde een ongeluk met 4 voertuigen vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dat gebeurde bij Kuik. De weg is daar dicht, dus je zult moeten omrijden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Een afwijkende uitzending vandaag, want deze zomer stap ik zo nu en dan op de racefiets voor een fietstochtje met een bekende gast uit het nieuws. Vandaag de aftrap met Sybrand Buma, voormalig leider van het CDA en tegenwoordig burgemeester van Leeuwarden. Sybrand ik spreek Buma, met hem. Waar zijn we? Wij zijn nu vlak over de gemeentegrens van Leeuwarden in de gemeente Tietjerkstra deel bij het Elfstedenbruggetje. En wat is het Elfstedenbruggetje? Dat Elfstedenbruggetje is de laatste brug die je onderdoor gaat op de Elfstedentocht. En aan de buitenkant zijn allemaal blauwe tegels aangebracht van mensen die de Elfstedentocht hebben uitgereden. Jij hebt hem ooit uitgereden. Welk jaar trouwens? Ik heb hem uitgereden in 86. Oké. Okay. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik er niet op sta. Op het bruggetje niet? Nee. En in Bartlehem is ook zo'n brug, daar was de eerste, daar sta ik ook niet op. Waarom niet? Omdat ik de kaart te danken had aan een vriend van mij. En voor een fles Berenburg kreeg ik zijn kaart. Echt hoor? Maar ja, dan is het niet mijn foto, want het is niet mijn officiële kaart. Dus er is geen foto opgekomen. Dus dan heeft u wel de hele Elfstedentocht uitgereden, ja. Maar dat is niet beloond met een foto op het monument. Zo is dat. Maar dat vinden wij niet erg, want ik ben lang blij dat ik hem heb gereden. Precies, daar is goed mee te leven. Ja. Wij zouden gaan fietsen vandaag. Het regent, daar kunnen we op zichzelf tegen. Maar de apparatuur om op te nemen kan daar duidelijk niet tegen. Dus we zitten inmiddels in mijn auto. Ja. Waarvoor excuus, want ik had u een fietstochtje beloofd. Het wordt een zit in de auto. Ja, en ik had je heel graag natuurlijk de omgeving laten zien. Ja. We zitten nu tussen beslagen ramen. Ja, ja. Het is best treurig. Ja. Maar we kunnen er wel een goed gesprek van maken misschien. Gaan we doen. Ja. Want ja. Is wielrennen belangrijk voor u? Ja, ik vind het heerlijk. Ja? Ja. Hele leven al? Ja, eigenlijk wel. Op school zat in Sneek woonde, zat ik op schaatsen. En fietsen is de zomersport van schaatsen. En toen ik studeerde heb ik geroeid. En daar was fietsen ook altijd de sport bij die je deed als je niet roeide. Het is puur ontspanning. Het is echt ontspanning. Het is ook het leuke hier dat ik terug ben in het gebied waar ik vandaan kom. En met de fiets zie je altijd zoveel. Ja. Nou, ik bedoel, dat is ook het verschil tussen 25 en harder rijden. Ik wil ook een beetje weten waar ik fiets. Dus ik ben zondag naar Holwerd op en neer gefietst. Ja, dat is ook ontzettend leuk. Even op de punt van de pier gestaan. Ja, zie je Ameland liggen. Ja. Heerlijk. En is het hoofd leegmaken? Is het nadenken? Is het helemaal niks? Nou, het is niet nadenken. Het is eerder hoofd leegmaken dan nadenken. Ja, ja. Oké. Okay. Gewoon fysiek bewegen is gewoon gezond en lekker. Dat is ook zo. Ja. Ja. En als ik u dwing te kiezen tussen fietsen en schaatsen? Nou ja, dat is heel moeilijk, want dan schaatsen omdat ik het zo weinig nog kan doen. Maar op de ijs, als ik moet kiezen tussen schaatsen op een ijsbaan en fietsen buiten, is het fietsen buiten. Ja, ja, oké. Ik heb deze winter onder het bruggetje doorgeschaatst. We hadden toen aan het eind van de winter een paar ijsdagen. Dus toen heb ik hier geschaatst. Ja, dan gaat dan niks boven de wereld zien vanaf het ijs. Ja, het is mooi, hè? Ja, het was alleen slecht ijs, hoor. Maar, dat is wel gevallen. Slecht. Ja, ja, ja. Oh, echt? Ja, oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is niet fijn. Ja. Bent u op uw plek echt hier? Ja, vind ik wel. Meer dan in Den Haag? Nou, wel als plek en baan komen weer bij elkaar. Maar achteraf, het is niet zo dat ik toen niet op mijn plek voelde. Nee. Want ik wou ook weg. Ik bedoel, ik had in Friesland gewoond, ik wou weg. En ik heb het met heel veel plezier gedaan. En op een gegeven moment had ik het Kamerlidmaatschap 18 jaar gedaan. En daarvan 10 jaar politiek leider. En dan is het gewoon op een gegeven moment echt mooi geweest. Ja. Dus ik was ook echt wel over toe aan iets anders. En dan gaat er gewoon niks boven terug kunnen naar de plek waar je vandaan komt. Ja. In de stad waar je... Ik heb er nooit gewoond, maar ik weet er heel veel van. Er zit heel veel geschiedenis hier in die stad. Dus dat het toevallig zo uitkwam, hè? Want je hebt het ook niet voor het kiezen. Nee, want je weet nooit wanneer er ergens een factuur ontstaat. Nee, natuurlijk. Daarom. Nee. Dus dat het zo uitkwam was gewoon heel bijzonder. Ja. En met groot plezier nu. Ja, met heel groot plezier. Ik sprak pas een paar Haagse journalisten, die hadden u ontmoet. En die zeiden, nou die Buma, dat is een leuke man geworden. Die ziet er goed uit en die is vrolijk. En die kent u bijna niet meer terug. Nou, dat is wel onaardig dat ze zeggen, hij is een aardige man geworden. Dus ik moet even kijken hoe ik dat moet plaatsen. Dan neem je de tijd. Maar er zit het grote verschil is... En ik spreek ook wel meer oud-collega's... dat de druk van het Haagse werk gewoon heel groot is. En iedere dag... kan er van alle kanten iets oppoppen wat je niet verwacht hebt, waar je instant op moet reageren. En het werk als burgemeester is meer een bestuurlijk ambt, waar wel heel veel gebeurt. De agenda is net zo druk, maar het beter te behappen is. Dat geldt volgens mij ook voor... Ja, ik spreek natuurlijk ook de oud-collega's die dat ook vinden. En dus straalt dat ook op je als persoon uit. Ja. Je wordt er een leuke mens van? Ja, ik moet zeggen, dat leuke, dat kan ik niet echt plaatsen. Maar het is natuurlijk... Je wordt ontspannender. Ja. En dat zien mensen dan misschien toch. Ja. En dat... En heb je, als je in Den Haag rondloopt, door dat er zo'n stress is? Voel je dat voor jezelf? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk pas als je weggaat, denk je, is dit wel normaal? Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ja. Want u bent een beleidsmedewerker geweest, u bent gewoon Kamerlid geweest en naar politiek leider geworden. Dat is een hele geleidelijke ontwikkeling. Ja. Dus waarschijnlijk gaat het ook helemaal, die stress die neemt langzaam maar zeker toe. En op een gegeven moment zit je daarin. Ja, en dat is ook... het is je leven. En ik moet zeggen, ik zou het niet fijn vinden als ik weinig te doen had. Ik moet het heel druk hebben. Maar het houdt nooit op. En je moet er gewoon altijd klaar voor staan. En wat er ook wel een verschil is, dat merk ik nu ook. Een burgemeester is echt een ambt wat je meeneemt. Dus mensen, dat vind ik ook wel leuk, leggen soms een hele levensverhaal neer. Ik kom mensen in de stad tegen, iedereen groet je. Als politicus word je meteen op je standpunten aangesproken. En zijn mensen veel vaker geagiteerd tegen. Ja, ontmoet meer vriendelijkheid. Ja, je ontmoet meer vriendelijkheid, zeker. En dat maakt het ook anders. Je interactie als bestuurder is anders dan als politicus. Ja, is het leuker? Nou ja, wil ik absoluut niet terug. Ik vind het nu leuker, denk ik, dan ik het op de hoogtijdagen van de druk vond. Maar als je zegt, had ik het willen missen? Geen seconde. Nee, dat is weer de andere kant. Ja, dat is het punt. Het is, je bent ook onderdeel van die druk. En ik heb dingen meegemaakt die zo bijzonder zijn. En ik had ook ik heb het altijd zo genoemd. Ik vond het ook een opdracht. Ja. Ik heb nooit zozeer de vraag gesteld, vind ik het leuk? Dit is de opdracht die bij mij neergelegd is. En dat had ik toen heel sterk. En ik heb wel dus zoiets van, ik heb dat 18 jaar gedaan. Nu mogen anderen. Ik ga iets anders doen. En ga ook niet het orakel uit Friesland worden wat zich er nog wel mee bemoeit. Wat goed zou kunnen vanuit Leeuwarden. Ja, het zou goed kunnen. Ja. Maar ik vind dat Leeuwarden, en dat heeft de raad ook meteen gezegd. Je bent burgemeester van Leeuwarden en je bent niet oud-politiek leider van het CDA. Nee. Het gaat om Leeuwarden. En die overschakeling is ook heel verstandig. En in die zin is fysiek ver weg uit Den Haag zijn ook best wel goed. U komt uit Friesland, u zei het net al. Ik heb me laten vertellen dat uw vader is overleden afgelopen jaar. Ja, klopt. Die woonde ook nog in Friesland? Ja, nou, het is ook wel mooi dat je dat vraagt. Want eigenlijk was één van de redenen om naar Leeuwarden te willen dat mijn ouders daar woonden, allebei. En die werden ouder, ver in de 80. En ik had al zoiets van, weet je, ik had altijd weinig tijd om daar naartoe te gaan. Ja, want dat is gewoon 2 uur rijden. 2 uur rijden, en mijn werk liet het niet toe. En ik heb altijd wel zoiets gehad van, god, het zou toch wel mooi zijn als ik iets een beetje terug kan doen, hè, voor die ouders. En toen kwam Leeuwarden, nou ja, 1+1=2. We hadden een huis, vonden we, wat echt daar om de hoek is. Maar eerst, ik was echt, de benoeming was net rond in mei 2019. En in juni 2019 overleed mijn moeder. Ach, en precies een jaar later, 27 juni 2020, overleed mijn vader. Dus uiteindelijk is dat heel anders gegaan. Waarbij wel weer het mooie was, doordat ik er woonde, heb ik alles rond die uitvaart en alles heel mooi van dichtbij kunnen regelen. En dat vind ik ook wel weer heel mooi. Maar het is wel sneller gegaan dan u gehoopt had dan. Ja, veel sneller. Ja, ja. Heel, heel apart. En weet je, tegelijkertijd, het leven houdt op een gegeven moment. Mijn moeder was 85 en echt aan het eind. Mijn vader was 88 toen hij overleed en helemaal fit. Maar is op een hete dag tijdens het zwemmen onwel geworden. En het was het afgelopen. Zo. En tegelijkertijd, je kan ook zeggen, wat is er mooier dan dat? Hij was 88 en had gewoon nog plannen. Ja, ja. En wij kwamen op dinsdag in Leeuwarden wonen. En toen dachten we van, ja, we bellen mijn vader even. En op woensdag kwam hij bij ons eten. Helemaal gelukkig dat ik daar was, want dat was natuurlijk wel heel mooi. Nou, vrijdag was hij overleden. Zo. Maar tegelijkertijd heeft dat dus ook wel weer meegebracht dat ik die nalatenschap heb kunnen aflikken. Dus mijn ouders hadden veel spulletjes die best wel historisch mooi waren. Okay. En wij hadden als doel, niks gaat naar een veiling of zo. En dat vind ik zo... Dat vind ik niks. En we hebben heel veel musea in het noorden blij kunnen maken met spulletjes van hun. Oké, grappig. Dus en omdat ik hier zit, de mensen ken. En we hebben gezegd, loop maar door de flat. En wat je wil hebben, mag je hebben. hebben we gewoon een hele mooie afwikkeling kunnen hebben. Oh ja. En heb je nog wel met me kunnen praten over het feit dat je burgemeester was? Mijn moeder heeft het net meegekregen. Die, eigenlijk ook heel erg gek. In mei hoorde ik het. Ik nam afscheid op 28 mei, geloof ik. En die nacht kreeg ze een herseninfarct. Daarna is het nooit meer goed geweest. Maar heeft het geweten. Okay. En mijn vader heeft nog is bij mijn installatie geweest. Ja. En het bijzonder is, mijn vader was burgemeester, mijn grootvader was burgemeester. Ja, een burgemeesterdynastie. En ik zit nu ook op de kamer waar een voorvader van mij 200 jaar geleden heeft gezeten. Ja. Dus als je dus vraagt van wat is er mooi in het ambt, is het ook het persoonlijke erin. Het zit zo persoonlijk dichtbij je. En dat maakt voor de uitvoering van het werk helemaal niks uit, maar voor je als mens wel. Ja. Wat vond uw vader ervan? Dat u burgemeester werd? Nou, dat ik bedoel, als je iemand vraagt wie vond dit mooier dan de Tweede Kamer, dan was het mijn vader wel. Ja, ja. Hij geloofde het ook helemaal niet toen ik zei dat dit ging gebeuren. Nee, nee. Hij dacht dat het grap was. Dat komt ook omdat Leeuwarden is een sterke PvdA-stad. Mijn vader was burgemeester in Sneek en longte wel eens naar Leeuwarden, maar zou dan nooit benoemd worden omdat hij geen PvdA'er was. En, hij was CDA. CHU afhankelijk. En dan, ja, hij werd dat CDA. En dus dat heeft hij ook nooit geprobeerd. Maar nu is de tijd anders en kon ik solliciteren en werd ik het ook. Dus en niet op partijkleur, maar dan omdat ze kennelijk u zwaar genoeg vonden om die functie te vervullen. Het gaat nu meer naar persoon toe, denk ik. Ja, dat zie je op meer plekken. Ja, ja. Dus hij was trots op u? Nou, dat denk ik wel. Hij vond het heel mooi en ook gewoon, ik was leuk. Hij zei het niet. Ja. Jawel. Nou, het woord trots, dat zal nooit uit zijn mond komen. Nee. Nee. Oké. Okay. Het was coronatijd. Kon u goed afscheid nemen van hem? Ja, want het is echt heel bijzonder. Het was net in zo'n window of opportunity. De begrafenis was 4 juli. En 1 juli vorig jaar waren net de regels soepeler geworden. En we konden dus in de grote kerk in Leeuwarden. Nou, daar hadden 400 mensen in konden nu 130 mensen in. Dus we moesten wel, die kerk was helemaal vol geweest. Maar we moesten dus beperken, maar dat ging heel goed. Ja. Dat heeft u niet beknot? Nou ja, er zijn wel veel minder mensen geweest dan anders geweest waren. Maar we hebben het kunnen uitvoeren zoals hij dat heel minutieus had opgeschreven. Ja, oké, zijn eigen plan. Had dat tot in detail opgeschreven. Past dat bij hem? Nou ja, en wat heel bijzonder was. Zijn vader is overleden in de omgekomen oorlog. En ik had de indruk toen ik las wat hij wilde, dat hij eigenlijk de dienst deed die eigenlijk 80 jaar eerder voor zijn vader had moeten worden gehouden. Oh. Ja, heel bijzonder. Ja. Ging helemaal, dat kwam helemaal terug. Ja. Ja. Ach. De laatste tekst die mijn vader, waarvan wij weten dat mijn grootvader die in het concentratiekamp had gelezen, want die had stiekem een Bijbel mee, was de tekst die bij mijn vaders begrafenis werd gelezen. Dat viel heel mooi samen. Ja. Ja. Tegelijkertijd was u ook burgemeester in coronatijd. Ja. Hoe was dat? Voor het grootste deel op mijn zolderkamer achter het scherm. Niet het stadhuis, maar gewoon thuis. Het stadhuis was ook zo ongeveer dicht. Heel veel mensen van 's ochtends tot 's avonds kwamen op mijn scherm voorbij. En wat het anders maakte, was dat alles wat representatie was eigenlijk stopte. Ja, geen linten knippen. Helemaal niks. Geen oudere mensen. Ik heb nu net vorige week voor het eerst weer een lint doorgeknipt. Okay. En daar tegenover kwam het voorzitterschap van de veiligheidsregio. Wat Leeuwarden is voor de veiligheidsregio Friesland. En dat was een omvangrijke job die eigenlijk helemaal in de plaats kwam van het andere. En aan het begin echt heel sterk. Want je had de hele tijd die extra noodverordeningen die moesten komen. Je had handhavingsvragen. Alles was nieuw. En langzamerhand is dat weer omgedraaid. En nu gaan we weer naar het normale toe. Ja. U bent jurist. Heeft u veel maatregelen moeten handhaven waarvan u dacht van dit gaat wel ver? Nee, wel, maar wel dat je dus de soms denkt van wat is de logica. En tegelijkertijd, wij werden op maandag bijgepraat in het veiligheidsberaad in Utrecht. Dat was de enige fysieke vergadering die altijd doorgegaan is buiten de stad. En weet je, er zit soms ook een logica in die politiek. Vanaf 1 december kreeg de Tweede Kamer weer een C. En het is, ik weet niet meer welke maatregel het was, maar op maandag hoorden we maatregel A gaat in. Oh ja, dat waren de mondkapjes. Ja. Er komen geen mondkapjes. Dus ik zeg bij de gesprekken die ik hier heb, mensen, er komen geen mondkapjes. Want dat helpt niet nodig. Een dag later zegt de Kamer, ja, en moet diezelfde burgemeester uitleggen waarom er wel mondkapjes komen. Terwijl je net hebt uitgelegd. Terwijl ik net uitgelegd heb op gezag van het kabinet waarom niet. Ja. moet ik op woensdag op gezag van de Kamer zeggen, en dus inmiddels ook de premier, van wel. En tegelijkertijd, we zijn een democratie, het werkt zo. Dus ja. Ik bedoel, het maakt me dan niet uit. Maar dat is dus wel voorgekomen. Ook wel, wat iedereen zelf ook had, ik ook wel eens natuurlijk, dat bepaalde sporten, dacht ik van, joh, kan het nou echt niet volgens de regels? Dan voetballen. Dat soort dingen, kan het nou echt niet. En tegelijkertijd weet ik heel goed, en daarom kan ik het ook wel weer dragen, de grens is nooit te vinden. Er is altijd wel iets waarvan je zegt, ja, zou dat dan niet kunnen? En ik heb eigenlijk, we kregen ook voortdurend verzoek voor ontheffingen. Dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Alleen als er heel persoonlijke dingen waren, begrafenissen en andere dingen, hebben we het wel eens gedaan. Ja. Maar eigenlijk heb ik toch altijd gezegd, weet je, het is niet fijn, maar dit zijn de regels. En uiteindelijk, wat is het doel? Dat we van corona afkomen. Ja, maar het corona was hier, met name de eerste golf, veel minder erg dan de rest van het land, hè? Klopt, dat is een hele interessante. Dacht u toen niet van, ja, dit doen we, dit is helemaal niet nodig hier? Nee. Want, en niet alleen ik hoor, we hebben het, dachten we toen, niet zo sterk, maar we willen het ook niet krijgen. Nee, precies, oké, dus daar hielp het tegen. Ja, ja, en we hadden natuurlijk wel alle ziekenhuizen vol met mensen uit de rest van Nederland. Nee, de factor was heel, heel interessant. We hadden geen carnaval natuurlijk, althans heel beperkt. En nou, dat is de factor toch niet heel groot hier, denk ik? Een paar plekken, maar ja, helemaal niet groot. Nee. U had Cambuur dat promoveerde. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Maar er werd een feestje. Ja. Toen was de avondlokte nog. Ja. Is niet helemaal goed gegaan. Nee, dat is niet goed gegaan. En tegelijkertijd durf ik ook wel weer te zeggen dat we het toch wel zo goed mogelijk hebben gedaan. Dus ik moet zeggen, als je vraagt waar ben je als Cambuur, als burgemeester mee bezig? Ja, we hebben tot op een gegeven moment hadden we 2:30 in de nacht een vergadering, officier van justitie, politieman, politiechef, burgemeester, een driehoek over wat er allemaal gebeurde. En dat soms keer op keer. Maar je hoort op zo'n moment bij openbare orde, vind ik, wel te kijken wat is op dit moment, nou gewoon als ik nu kijk naar de situatie, de beste methode. En op dat moment was de beste methode om niet in te gaan grijpen in een feest wat eigenlijk, grappig genoeg hadden we er een drone boven, qua omvang ook wel weer meeviel. Ja, oké, dat kon niet. Het was kleiner dan als je er een camera inzette. Dus het was wel aanzienlijk, maar het was te doen. De sfeer was goed. En dan is de vraag, als de mensen er zijn en de sfeer is goed, wat leidt dan tot meer coronabesmettingen? Dat we ze er allemaal uitduwen. Mensen dicht bij elkaar, er onrust ontstaat. Of, en daar is dus voor gekozen, laat het even uitdoven. Het team is op het podium gekomen. En 100 keer meer invloed dan ik heeft Henk de Jong, de trainer. Dus hij is daar gaan staan. Op een gegeven moment gezegd van mensen, we moeten toch even naar huis gaan. Ja, en dan gaan mensen ook. Ja. We horen overal dat corona de tegenstellingen in de samenleving heeft vergroot. Is dat in Leeuwarden ook gebeurd? Ziet u dat? Je ziet dat het kansrijk, kansarme tegenstellingen wel meer aan de opvang brengt. Absoluut. Kunt u daar volgens mij op welke manier ziet u dat? Het meeste is wat je ook hoort van scholen. Als je gewoon ouders hebt die jou les kunnen geven thuis, waar het gezin ook een club is die dat kan regelen, kwam je er doorheen. Als je dat niet had, was het heel problematisch. Want dan had je gewoon geen vangnet en had je eigenlijk geen. Nee, gelukkig hebben scholen weer opvang geregeld en zo. Maar je ziet toch wel daar een verschil tussen waar je het kan regelen. Waar de ouders ook kunnen opletten van, volg je de lessen wel? Neem je het wel mee? En waar dat niet zo was. Ja. Waar wij nu bijvoorbeeld als Leeuwarden mee bezig zijn met 14 andere gemeenten, is met het Rijk samen plannen maken voor een aantal forse wijken waar forse achterstanden zijn. Hmm. Die waren er al, maar zijn door corona versterkt. Ja, die achterstanden zijn echt wel groter geworden. Ja, ja. Ja. Dus daar moet je als overheid dan ook in investeren. Ik denk dat je als overheid moet investeren en dat je, wat wij nu ook in Leeuwarden doen, want veel geld heeft deze gemeente niet, gewoon iedereen bij elkaar brengen. En wat je dan merkt, dat vind ik heel interessant, iedere organisatie die in Leeuwarden actief is, heeft eigenlijk in die wijken dezelfde problemen. Mm. Namelijk een zorgverzekeraar heeft gewoon de meeste zieken daar. Want het is niet alleen school en opleiding. Het is ook heel vaak gezondheid, leefstijl. Die door corona ook lang niet altijd beter is geworden. Want mensen bewegen minder. Dus de scholen, de politie, iedereen heeft daar een belang. En wij proberen samen die wijk te verbeteren en hopen geld uit Den Haag te krijgen. U had best wel een scherpe visie op hoe de samenleving in elkaar zat toen u in Den Haag zat. Ja. U heeft wel best sombere verhalen gehouden over de tegenstelling tussen hoogopgeleid, laagopgeleid, stad en platteland. Hoe kijkt u daar nu naar? Zegt u met terugwerkende kracht, dat had ik goed gezien toen vanuit Den Haag? Of zegt u, het is toch net weer iets anders dan ik dacht? Ik vind het grappig, altijd eerst het woord somber, dat werd altijd heel erg op me geplakt. Oké, sorry. Het is niet erg dat jij dat doet, maar dat is een van de interessante dingen van politiek. Dat je altijd een stempel krijgt wat je nooit ontdekt. Want wat ik deed, en dus ook wel zie, is dat een van de dingen waar we mee te maken hebben is een versplintering in die samenleving. Terwijl mensen uiteindelijk gewoon samen iets moois willen bouwen. En het grappige vind ik, ik ga dus helemaal niet over gelijk en ongelijk en politiek en niet, want dat moet iedereen zien. Maar ik zie één ding wat ik interessant vind in Friesland. Dat noemt men de Friese paradox. Ik vraag me af of het een paradox is. Friesland is een van de armste delen van het land en een van de gelukkigste. En dat komt doordat hier nog sociale binding is. Dus het is oorzaak, gevolg, wat er gebeurt is gewoon te zien. En dat vind ik heel, heel boeiend hebben. Die koopkrachtplaatjes en zo, waar het in Den Haag vaak over gaat, die zijn veel minder belangrijk dan een beetje sociale structuur? Ja, dat vond ik toen ook al wel. En tegelijkertijd is het een logica waar je niet aan ontkwam. En dat weet ik ook. Want omdat je aan koopkrachtplaatjes meer kan doen dan aan sociale geluk. Ja, de enige is dat een op papier. Hè? Ja. Op papier. En dat papier bestaat, ja, dat wist ik toen op zichzelf ook wel. Maar het bestaat in de praktijk niet. En toch, als wij nu, er gaat straks om onderhandeld worden, moeten ze allemaal doen. Maar daar zal het woord koopkracht allemaal weer een rol spelen. En armoede is een probleem. Hè? Het is niet zo dat koopkracht niet speelt. En armoede is hier ook een echt probleem. Omdat je ook hier hebt kinderen die geen eten krijgen als ze naar school gaan. Maar een zak chips, omdat dat makkelijker te krijgen is. Alles speelt hier in deze stad ook. Alleen uiteindelijk is de vraag, Wat brengt jou geluk? Wat maakt een mooie samenleving? En daar hoort dus meer dan we vaak denken bij hoe verhoud je je tot elkaar. Maar heb je daar als overheid invloed op? Nou, de invloed heb je, ja, ik moet zeggen, de vraag is eerst of dus de overheid alles kan, maar wat je de invloed nou, niet, wel denk ik. Nee. Maar waar je wel toch invloed op kan hebben, is hoe veel ruimte je geeft aan je verenigingen, maatschappelijke organisaties. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch de mensen zelf die zich moeten verbinden. Ja, dat moeten mensen zelf doen. Ja, dat moeten mensen zelf doen. Maar ik vind wel dat je kan wel bij de overheid nogmaals die voortdurend zegt, nou ja, we geven jou er een euro bij en dan moet je je mond houden. Of zeg je, volgens mij heb je zelf ook een opdracht en we gaan kijken of we samen die opdracht kunnen vervullen. En op zichzelf is dat wel de manier waarop we ook nu tegen die wijkenplannen aankijken. Okay. Ik wil niet zeggen, dus ook weer niet van, dat heb ik allemaal goed gezien, want dat doen heel veel mensen samen hier. Maar er wordt geen plan alleen maar verzonnen op het stadhuis. Er wordt, wat kunnen jullie? Wat willen jullie? Er zijn bij ons, iedere wijk heeft een wijkpanel. Er wordt gevraagd, wat hebben jullie nodig? Wat kunnen jullie doen? Er zijn wijkmanagers die met die wijkpanels de vragen beantwoorden. En dat zijn vaak helemaal niet zulke hoogdravende dingen. Nee. Moeten we nog over uw partij hebben? Wat mij betreft eigenlijk ben ik daar dus echt wel ver vanaf. Dus mijn gedachte is dat ik dat soort dingen niet doe. Ik volg het natuurlijk allemaal omdat het mijn partij is. Dat is het nog wel, ja? Ja, blijft het ook. Ja, okay, ja. En ik weet veel van achtergronden van dingen die zijn gebeurd. En ik hoop heel erg dat zo'n rapport van de commissie Speech heel veel dingen gaat ophelderen. Ik weet het niet zeker. Maar ik beoordeel het nu wel met name als lid. En wat ik echt wil voorkomen is dat ik ga doen wat mijn voorgangers, vind ik, te veel bij mij deden. Ja, voortdurend vertellen hoe ik het moest doen. Had u er last van? Van wie had u het meest last? Ga ik niet zeggen, maar ik vond altijd zelf dat als je hebt, dat vind ik dus zelf ook, hè. Ik kies ervoor om weg te gaan. Ja. Dan moet ik niet zeggen, ja, ik ben wel weg, maar eigenlijk weet ik het beter. Nee, ik ben weg. Ja. En dus ik heb om die reden altijd vroeger gevonden van, maar waarom doen ze dat nou? En waarom in de media? U voelt zelfs de verleiding niet? Nou, ik voel absoluut verleiding niet. Nee, totaal niet. Nee. Maar dan ga ik u niet vragen wat u allemaal van al die dingen. Maar even nog wel naar uw eigen rol. Denkt u wel eens van, ik had langer moeten blijven? De boel was niet op orde toen ik wegging? Nee. Je moet op een gegeven moment, totaal niet. Op een gegeven moment is het. Ja, want u dacht dat u een paar opvolgers had klaarstaan, volgens mij? Ja, je gaat natuurlijk zo goed mogelijk weg. Ik vind altijd zelf dat je moet zorgen dat als je weggaat, dat er wel genoeg ligt om daarna te gebeuren, te laten lopen. En tegelijkertijd is iedereen, dat moet ook niet vergeten, als iemand weggaat is het altijd heel ingewikkeld. Het is nu extreem ingewikkeld. Maar ik heb geen enkel moment gedacht dat ik dacht, ik blijf maar, Of had ik maar, was ik maar gebleven? Nee. Nee. U heeft ze niet in een puinhoop achtergelaten. Die... Ja, dat moeten anderen natuurlijk beoordelen. Ik heb het gevoel van niet, maar dat moeten anderen beoordelen. Ja, het is al misgegaan sinds u weg bent. Ja, en de vraag is of je daar blij mee moet zijn. Nee, dat lijkt me niet. Nee, dus, maar de vraag is of u het zichzelf aanrekent, maar dat, zo klinkt het niet. Dat niet. Ik denk natuurlijk altijd heel erg van, god, wat heb ik gedaan? En ik zie natuurlijk wel dingen terug waarvan ik denk van, ja, wat nu allemaal wordt gezegd, dan moet ik... heel veel dingen zie ik terug en denk van, nou, die zijn toch anders gegaan dan ik. Ja, wat onzegt, die zei over u, van, ik kreeg te weinig ruimte van hem. Ik mocht niet mee naar het BPO en zo, dat is allemaal uitgekomen pas. Ik heb, dan kom ik precies op het vlak... Waar ik heel voorzichtig in ben. Want ik heb dat ook gelezen. En dat raakt mij wel. Dat zeg ik wel. En ik hoop dat ooit nog hoe het echt was ook wel weer naar buiten komt. Want ik doe dat niet, maar het is, ik lees het en ik denk van, ja, nou, dit is ook alweer een heel andere kijk op de werkelijkheid dan zoals ik hem herken. Oké, ik herkent die werkelijkheid niet. En waarom raakt het u dan? U zegt, ik ben weg, ik ben zelf weggegaan. En toch nou, zegt u hiervan, wat ik wil, kijk, als je, ik heb dat stuk gezien, ik zie daar mijn naam op een manier dat ik denk van, ja, moet dat nou? Terwijl ik toch ergens ook wel altijd naar iedereen toe echt alles gedaan heb wat ik kon om het goed te laten lopen. Ja. Daarom zeg ik dit nu wel, dat raakt mij dus wel. En tegelijkertijd ben ik ook... mans genoeg om te zeggen, ja, ik ben weg en ik zit het niet meer. Ja. Maar ik las mij zelf daarin en ik dacht wel van, ja, wat moet ik hier nu weer mee? Ja. En dat was niet omdat het u mee eens was? Nee. Komt het goed, denkt u eigenlijk? De peilingen zijn dramatisch. Nou ja, goed, die kunnen weer overgaan. Ja, natuurlijk. Dat denk ik ook. Dus jullie hebben vaker hele ingewikkelde tijden gehad. Dus het is ingewikkeld, maar het kan wel. Zeker. Ja? Ja, ja, ja. En het belangrijkste, men heeft mij daar niet bij nodig. Nee, ik kan een advies vragen, maar dat gaat u dan niet geven. Nee, dat heb ik dus te veel gehad, adviezen van anderen. Die ook altijd conflicteren. Maar goed. U bent hier volmaakt gelukkig. Bijna volmaakt. Domweg gelukkig, maar niet in de Dapperstraat. Domweg gelukkig in Leeuwarden. Ja. En u kunt het ook heel lang volhouden dan hier? Nou, dat is natuurlijk een wisselwerking tussen mij en de... Ze moeten het ook volhouden met u? Ja, ja. Men moet het volhouden met mij. Maar ik zit hier 2 jaar. Ik bedoel, waarvan dus een half jaar als normaal burgemeester... en anderhalf jaar als coronaburgemeester. Dus ik begin net weer wakker te worden, om maar even zo te zeggen. Ja. U kunt er nog heel lang vooruit. Ja. Veel plezier erbij. Nou, dankjewel. En dank voor de ontvangst. Nou ja, hij is door de regen iets wat beperkt. Ja. Maar hij was wel heel erg leuk. Nou, dat vond ik ook. Dank u wel. Ja. Graag gedaan. U luisterde naar een gesprek dat ik vanmorgen had met voormalig CDA-leider en huidig burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, met excuus voor de soms gebrekkige geluidskwaliteit. Een extra lange versie van dit gesprek is te beluisteren in de NPO Radio 1 podcast van Tour de Thijs. We sluiten af met satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De missionair minister Kaag is in de problemen gekomen door de documentaire die de VPRO over haar maakte. D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken blijken zich actief te hebben bemoeid met de montage. Zo was er het verzoek om beelden te schrappen waarop Kaag geen autogordel droeg. Ik ga erover praten met de missionair minister Kaag, want hoe kijkt u er zelf op terug? Ja, volgens de wet moet je natuurlijk een autogordel dragen officieel. Dus in die zin begrijp ik dat het campagneteam ervoor heeft gepleit om die beelden uit de documentaire te schrappen. Juist ook om een publicitaire ruil te voorkomen. Ik moet u wel zeggen, ik draag eigenlijk nooit een autogordel. Ik rij ook vaak aan de linkerkant van de weg. In heel veel landen is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar in Nederland is dat kennelijk een probleem. Ik vind eerlijk gezegd ook niet zo heel belangrijk. En alle ophef een beetje overdreven, als ik zo vrij mag zijn. Oké, minister Kaag, dank u wel voor het interview. Ja, graag gedaan. Kijk heel even naar mijn voorlichter, Mireille. Volgens mij ging het goed. Maar ik weet niet of jij nog aanmerkingen hebt. Ja, ik denk toch dat we het gedeelte over het links rijden... en dat je helemaal nooit een autogordel draagt en het ook niet belangrijk vindt... dat we dat misschien beter eruit kunnen halen. Want daar kunnen websites als Geen Stijl, die kunnen daar misschien mee aan de haal gaan. Dus ik stel voor dat we hem nog 1 keer helemaal doen. Maar dan zonder die stukjes. Is dat... Snap ik, begrijp ik. Het is wel zo dat dit was live. Dus in die zin zou mijn voorstel zijn om het erin te laten. En dan kijken we later wel wat er gebeurt. Maar voor nu dank demissionair minister Kaag van Buitenlandse Handel. En dankjewel, Diederik. Zometeen in Bureau Buitenland, Sophie Derksen. Aandacht voor de 100ste verjaardag van de Communistische Partij van China. En om 8:30 langs Lijn en Omstreken met Norbert Poelst, de broer van de wielrenner. NPO Radio 1. 7:00.